Drogi, wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 14 września, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. O planie Marszala dla Białorusi mówi szef kancelarii premiera po spotkaniu z parlamentarzystami. Zazdrosny 47-latek z Łodzi zatrzymany za stalking i grożenie kobiecie śmiercią. Wyznaczono miejsce, z którego można obejrzeć przekop Mierzei Wiślanej. A rząd i opozycja mówią jednym głosem w sprawie Białorusi. 3 godziny trwało spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych. Po rozmowach szef kancelarii premiera Michał Dworczyk poinformował, że szef rządu zaproponuje partnerom w Unii Europejskiej plan Marszala dla Białorusi. Szef polskiego rządu Mateusz Morawiecki ma zgłosić propozycję w imieniu Grupy Wyszehradzkiej. To jest projekt i propozycja szeregu działań, głównie gospodarczych, ale nie tylko, które byłyby zaoferowane Białorusi w przypadku powtórzenia i odbycia wyborów, prawidłowo przeprowadzonych wyborów. To jest propozycja pomocy dla Białorusi i pewnej mapy drogowej dla Białorusi. Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej powiedział po spotkaniu, że mówienie jednym głosem sprawia, że jesteśmy bardziej skuteczni na arenie międzynarodowej. Położył nacisk na usprawnienie pomocy. Chcielibyśmy i tutaj ten nasz apel parlamentarnego zespołu do spraw Białorusi spotkał się z życzliwością strony rządowej, ułatwień wizowych, usprawnień w procedurze. Na Białorusi nie ustają protesty po wyborach prezydenckich, które były 9 sierpnia. Opozycja i wielu Białorusinów uważa, że ich wyniki zostały sfałszowane. Stalking i groźby karalne to niektóre zarzuty, jakie usłyszał 47-letni mieszkaniec Łodzi, który nie dawał spokoju mieszkańcom Węgorzewa. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Oboje poznali się przez internet. Po kilku miesiącach okazało się, że mężczyzna jest bardzo zazdrosny i kobieta jest bez przerwy kontrolowana. Postanowiła więc zerwać znajomość, ale adorator jej na to nie pozwalał, mówi rzeczniczka węgorzewskiej policji Agnieszka Filipska. Mężczyzna zaczął coraz częściej do niej dzwonić, wysyłać setki SMS-ów, grożąc przy tym pozbawieniem życia. Dzwonił też do córki kobiety i do jej pracy. Podejrzany wydzwaniał wielokrotnie do rodziny kobiety, grożąc porwaniem ich dzieci oraz podłożeniem bomby. Mieszkaniec Łodzi, wydzwaniając do jej zakładu pracy, kierował groźby pod adresem pokrzywdzonej, jak również chciał zmusić dyrektora do zmiany miejsca pracy kobiety albo jej zwolnienia. Mężczyzna usłyszał m.in. zarzuty stalkingu i gróźb karalnych. 47-latek przyznał się do części zarzucanych mu czynów i trafił do tymczasowego aresztu. Grozi mu do 8 lat więzienia. Urząd Morski w Gdyni umożliwił bezpieczne oglądanie budowy przekopu łączącego Zatokę Gdańską z Zalewem Wiślanym. Każdy może zobaczyć, co się tam dzieje, zrobić zdjęcia czy film. Dzięki Lasom Państwowym udostępniony został parking leśny w miejscowości Nowy Świat, skąd jest dobry widok na powstający na Mierzei Wiślanej przekop, drogi i mosty. Wielu zwolenników tej inwestycji uważało, że po jej zakończeniu będzie to spora atrakcja dla turystów. Życie zweryfikowało te przewidywania. Już nią jest. Można zobaczyć, jak te prace przebiegają, nawet bez konieczności zakłócenia tych prac na placu budowy i wjazdu na budowę. Także no, to jest udogodnienie i trzeba przyznać, że zainteresowanie inwestycją ludzi, którzy przejeżdżają obok, jest bardzo, bardzo duże. Podkreśla Wiesław Piotrzkowski, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni. Na wiosnę po oddaniu nowego odcinka drogi i mostów będzie jeszcze ciekawiej, bo turyści obejrzą plac budowy z góry, od środka, z widokiem na Zalew Wiślany i na Bałtyk. Mira Stankiewicz, Radio Olsztyn. A cała inwestycja ma być gotowa za 2 lata. Silvio Berlusconi, były premier Włoch, przywódca centroprawicowej partii Forza Italia, opuścił szpital po obustronnym zapaleniu płuc. 83-letni polityk był zakażony koronawirusem. Chorobę i związany z nią pobyt w szpitalu na oddziale intensywnej terapii Berlusconi nazwał najbardziej niebezpiecznym testem życia. Przyznał, że najgorsze były pierwsze 3 dni choroby, a przetrwać pomogły mu napływające zewsząd wyrazy wsparcia. Zaapelował do Włochów, by nie doceniali zagrożenia. Każdy z nas narażony jest na ryzyko zakażenia innych. Ponawiam apel o maksymalną odpowiedzialność, powiedział. Uczniów, którzy rozpoczęli dziś rok szkolny, zachęcił, by przestrzegali rygoru sanitarnego, by robili to nie tylko dla siebie, ale i dla swoich nauczycieli, rodziców i dziadków, których mogliby zakazić. Po 12-dniowym pobycie w szpitalu polityk pozostanie w izolacji domowej do czasu, gdy wynik 2 kolejnych testów okaże się negatywny. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak, Polsat News. To był serwis Trójki.

początek drugiej godziny to nowy album Marilyn Manson, wydany 11 września, czyli 3 dni temu. Halfway and One Step Forward to utwór, który rozpoczął naszą drugą dzisiejszą część z płyty zatytułowanej We Are Chaos. Jesteśmy chaosem, czego nie można powiedzieć o nas. Magda Trzaska, Iwanka Kunewa i Michał Grabkowski. dostałem zapytanie Kills. Nie, to nie Kills, ale blisko. Na pewno ta szuflada. To zespół, o którym mówiłem w Trójce tydzień temu, który nazywa się Cyclona. Mało znana formacja pochodząca z Bradford w Anglii, pisząca o sobie Kebab and Roll Desert Rock from Yorkshire. I bardzo mi się to nazewnictwo podoba. W związku z tym, że zwrócili uwagę wśród słuchaczy panowie z Bradford ostatnio, no to dzisiaj jest dobry pretekst, żeby powrócić do tego materiału. prawie 25 minut po godzinie 20. Przypominam, nazywają się Cyclona, mało popularna grupa z Bradford, ale interesujący materiał na płycie Venus Skytrip na pewno się znajduje i dzisiaj dwukrotnie u nas tutaj w programie trzecim Polskiego Radia. Kebab and Roll. Bardzo mi się ta nazwa podoba. Mało popularna grupa, na swoim Bandcampie piszą, że jeżeli macie ochotę, chcecie, abyśmy zagrali w twoim mieście, napiszcie. No, ja bym sobie na pewno na taki koncert poszedł. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No i zostaniemy jeszcze na pustyni, słuchając rocka, dobrego stoner rocka, bo w tym momencie czas na klasyk klasyków. Formacja, która przeżywała swoje upadki, przeżywała wzloty, rozpadała się, potem się ponownie wiązała, jak to w przypadku ekip rock'n'rollowych bywa. Dzisiaj czwarty album tejże formacji, nagrany w 2010 roku, zatytułowany Appalachian Incantation. Po 7-letniej przerwie, spowodowaną właśnie taką pauzą działalności zespołu, wydała ten materiał formacja Karma to Burn. Karma to Burn. Klasyk nad klasyki, jeżeli chodzi o stonerowe granie. Tak jak mówiłem, raz działali, raz nie działali. Przez zespół przewijali się różni mniej lub bardziej znani muzycy. A propos Kills, no właśnie, John Garcia, lider Kills, też grał w formacji Karma to Burn. A grają od 1994 roku. Co się dzieje z formacją w tym momencie, w tych czasach, nie wiem, ale wiem, że na albumie z 2010 roku, który jest dzisiaj w Trójce ze mną, Appalachian Incantation, trzon tego krążka stanowią instrumentalne utwory, chociaż znajdziemy na płycie wyjątki. 23 minuty do 21 w trójce Karma to Burn z gościnnym udziałem Daniela Davisa w tym utworze. Daniel Davis, syn Dave'a Davisa z formacji The Kings. Waiting on the Western World. Tak zatytułowany jest ten utwór i to też jest wyjątek na tym albumie, bowiem kompozycje, co następuje, tak nazwane. 44, 42, 41, 46, 43, 45 i 24. Tak zostały zatytułowane. Jest jeszcze druga część tego albumu, ale dzisiaj już nie mamy czasu, żeby na nią zajrzeć, bo teraz chciałbym Państwa zaprosić na koncert, za który nie płacimy w ogóle. Pochodzi on z płyty, właściwie z dwóch płyt, gdzie każdy utwór pochodzi z innego wydarzenia muzycznego na żywo. My znajdziemy się w tym momencie na Download Festival w Anglii. Jest 12 czerwca 2016 rok. So this is the story, a possible story. Of how one of the world's greatest civilizations just vanished. This is the Book of Souls. Thank you. No i oczywiście w przypadku słuchania nagrań koncertowych można oczywiście powiedzieć, jak to bardzo brakuje koncertów, jak bardzo chcielibyśmy na nich być. Oczywiście podpisuję się pod tymi słowami, ale chciałbym też, żeby w tym momencie swoje 3 grosze dorzucił Rob Halford i spółka. Po płytę Judas Priest można sięgnąć praktycznie każdą, ale mój wybór dziś padł na rok 2018.